Flex i do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 5 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 listopada. Minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. PiS ogłosi nazwisko kandydata w wyborach prezydenckich. Mamy je poznać o 16. Wojska rosyjskie zaatakowały w nocy Ukrainę. 2/3 dronów zestrzelono. O oddawanie krwi apelują lekarze. Brakuje jej w związku z sezonem infekcyjnym. Prawo i Sprawiedliwość odsłoni karty. Władze partii po południu oficjalnie zaprezentują swojego kandydata na prezydenta. Prezes Jarosław Kaczyński ogłosi decyzję w czasie spotkania sympatyków w hali Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Krakowie. Miejsce spotkania nie jest przypadkowe. Dokładnie 10 lat temu w tej samej zabytkowej sali gimnastycznej prezes PiS ogłosił, że kandydatem na prezydenta zostanie Andrzej Duda. Jest nim, proszę Państwa, Andrzej Duda. Przyznaję, że nie spodziewałem się tego, że otrzymam taką nominację. Władze partii chcą nawiązać miejscem spotkania, ale też strategią do kampanii z 2015 roku. Z rozmów z politykami PiS wynika, że kandydat na prezydenta ma być osobą nienależącą do partii. Nieoficjalnie mówi się o prezesie Instytutu Pamięci Narodowej Karolu Nawrockim. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości brało również pod uwagę wystawienie w wyborach prezydenckich byłego ministra edukacji Przemysława Czarnka lub europosła Tobiasza Bocheńskiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wczoraj w Warszawie premier Donald Tusk ogłosił, że koalicję obywatelską w wyborach prezydenckich będzie reprezentował Rafał Trzaskowski. Prawdopodobnie w połowie grudnia Lewica przedstawi swoją kandydatkę na prezydenta. To z kolei zapowiedź lidera nowej Lewicy, Roberta Biedronia. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 50 spośród 73 dronów różnego typu, którymi wojska rosyjskie zaatakowały w nocy Ukrainę. 19 dronów utraciło łączność w wyniku zastosowania środków walki elektronicznej. Drony zostały zestrzelone w obwodach kijowskim, czerkaskim, kirchowogradzkim, czernichowskim, sumskim i żytomierskim. W Kijowie słychać było eksplozję. W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie placówek medycznych na krew. Niestety wciąż zdarzają się okresowe niedobory. Jeden okres związany jest z wyjazdami stałych honorowych dawców na wakacje, a drugi, tak jak teraz, z sezonem infekcyjnym. Do 26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa. Te dni są taką ponadprzeciętną okazją, aby podziękować wszystkim dawcom za ich bezinteresowną pomoc, empatię, zaangażowanie, które związane jest z ratowaniem zdrowia i życia tysięcy osób każdego dnia. Powiedział Sebastian Twaruk, pełniący obowiązki dyrektora Narodowego Centrum Krwi. Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, która waży powyżej 50 kg. Odsłonięta rzeźba terenu i widok m.in. na głazowisko w Bachanowie to jedna idealna zachęta do tego, by odwiedzić Suwalski Park Krajobrazowy. To najstarszy tego typu obszar chroniony w kraju. Jesień też jest doskonałą porą roku na spacery. Sylwia Racis, starsza specjalista do spraw turystyki i rekreacji Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Drzewa pozbywają się liści i możemy bardziej zaobserwować tą rzeźbę polodowcową. Musimy trochę cofnąć się w czasie. Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego Teresa Świrubska. Nasze ukształtowanie terenu ma 11 700 lat, czyli mamy tutaj pozostałości ostatniego zlodowacenia. Każdy ten teren jest w jakiś sposób w tej chwili uwidoczniony. Na terenie Suwalskiego Parku jest kilkanaście szlaków turystycznych atrakcyjnych, także jesienią. Taką moją ulubioną ścieżką edukacyjną w parku jest ścieżka wokół jeziora Jaczno, na której możemy się poczuć też jak w górach. To właśnie nasze głazowiska są w tej chwili ładnie odsłonięte i można je dokładnie obejrzeć z wieży widokowej. Możemy w tej chwili zobaczyć rozległą dolinę Czarnej Hańczy. Ta 15-metrowa zadaszona wieża widokowa zlokalizowana w Malesowiźnie to jedna z najnowszych atrakcji turystycznych parku. Druga, jeszcze wyższa, bo 22-metrowa wieża stanęła także na górze Leszczynowej.

do trójkowego studia tylko sobie znanymi szczelinami wdarła się właśnie lekko zimowa aura pod postacią kompozycji Ambre Nilsa Frama, pochodzącej z jego mini-albumu Winter Music, którą miałem przyjemność dla Państwa właśnie wykonać. To chyba znak, że wraz z wymianą opon letnich na zimowe rozpoczynamy sezon zimowych kompozycji, piosenek, ogólnie muzyki, która jak wspomniane opony da nam bezpieczeństwo i wsparcie na najbliższe kilka zimowych miesięcy. Wspominam o zimie, pomimo niezgodności kalendarzowej, ale ze względu na zmianę aury za oknem, która nas chyba prawie wszystkich jak zwykle zaskoczyła te kilka dni temu, postanowiłem skręcić z wcześniej zaplanowanym pomysłem na dzisiejszą audycję w zupełnie inną stronę i mam nadzieję, że ta nowa droga się Państwu spodoba. Cóż, siła wyższa, której czasami warto się poddać i sprawdzać, co nam przyniesie. Nasze dzisiejsze spotkanie nie będzie dosłownie poświęcone zimie, bo byłoby to chyba zbyt oczywiste. Może jeszcze na to jest trochę za wcześnie. Ta zimowa aura będzie jedynie punktem wyjścia do przemycenia Państwu muzyki, w której znajduje pewien specyficzny klimat, który zimie towarzyszy, ale nie mam na myśli jedynie charakterystycznych zjawisk atmosferycznych, raczej przede wszystkim zjawiska emocjonalne, z którymi od końca listopada do początku marca przyjdzie nam żyć. Brzmi to może dosyć enigmatycznie, więc ze słów przejdźmy do dźwięków, które w ostatnich dniach nadciągnęły jak chmury nad moją głowę i które wymościły sobie miejsce w moim sercu. Niech zaczną opadać powoli do Państwa uszu, mieszkań i wypełnią przestrzeń, w której mnie teraz słychać. Ja przypomnę tylko, że jest to audycja Pianokrąg, w której liczy się każdy dźwięk. Zaczynamy. Thank you. Max Richter i przekomponowany przez niego fragment trzeciej części Zimy Antonio Vivaldiego, włoskiego kompozytora epoki baroku, który w ponadczasowy sposób własnym językiem muzycznym nakreślił aurę i zjawiska pogodowe czterech pór roku. 20 lat od niego starszy Henry Purcell, brytyjski kompozytor, w jednej ze swoich arii What Power Art Thou, czyli Jaką Ty Dzierżysz Moc, pochodzącej z opery Król Artur, zastosował podobny, przeszywający mrozem efekt, słyszalny w partii smyczków, który dodatkowo wzmaga dramatyzm słów. Jakże współcześnie brzmi ten utwór, napisany dokładnie 333 lata temu. Jego emanacja jest na tyle silna, że ciągle inspiruje, o czym się za chwilę Państwu przekonacie, dlatego proszę się uważnie w niego wsłuchać. Rzeczywiście powiało chłodem, to teraz może ta obiecana inspiracja, dokładnie wersja tej samej arii, ale zawieszona w kontekście naszych czasów. Musiały upłynąć 323 zimy od premiery, żeby ta aria przekształciła się w piosenkę, która poruszy nie tylko znawców opery barokowej, a zwykłą publiczność, w tym przypadku zebraną w genialnej sali koncerthebału w Amsterdamie. Mam nadzieję, że w Państwa uszach wybrzmiewa jeszcze posmak oryginału. To teraz dla porównania wersja współczesna. Thank you. bitter pill. I can't scarcely move or draw my breath. I can't scarcely move or draw my breath. Let me free. Brytyjski kompozytor i artysta Fink i jego wersja arii Henry'ego Purcella. Jakoś porusza mnie ta niewidzialna muzyczna łączność przez wieki, której właśnie wysłuchaliśmy. To trochę jak odczytanie sygnału nadanego w tym przypadku ponad 300 lat temu. Ale w muzyce na szczęście takie rzeczy są możliwe. To składowa jej siły. To teraz może mały odpoczynek dla nastawiania uszu, zwłaszcza, że po tej kompozycji przedstawię Państwu kolejny zestaw do porównania, który co prawda dzieli znacznie krótszy okres czasu, a jednocześnie wydźwięk emocjonalny tych dwóch utworów, które za niedługo zabrzmią obok siebie, można byłoby rozpiąć pomiędzy dwoma biegunami. To za chwilę. Teraz pozwolę sobie wpuścić trochę światła, którego zimą zwykle brakuje. O sposobach rozpraszania ciemności podczas krótkich dni już jakiś czas temu Państwu wspominałem. Ale zima to nie tylko noc, to również błękitne świty i niesamowite gradienty tuż po zachodzie słońca. A za tymi chwilami stoi nadal światło, co prawda zapatrzone w swoją zimną tonację. Przyznacie Państwo, że piękne jest to zimne światło. Mam wrażenie, jakby było wdzięczne za każdą swoją minutę istnienia. To teraz może obiecany przeze mnie kolejny zestaw dwóch piosenek. Zacznę może najpierw od oryginału, który zdecydowanie swoją temperaturą ociepli teraz Państwa wnętrza. Jednocześnie mam takie wrażenie, że gdzieś w tempie i instrumentacji tej piosenki ukrywa się skojarzenie z wypełnioną ciepłem i domowymi zapachami niedzielą i padającym cicho za oknem śniegiem. Taka trochę zimowa sielanka. I proszę się w tym klimacie lat 60. jak najbardziej rozgościć. Ale o jedno tylko proszę, byście nie stracili Państwo z oczu linii melodycznej i słów, które śpiewa Dina Washington. To bardzo ważne w kontekście tego, co usłyszycie w kolejnej kompozycji. This bitter earth, well, what the fruit it bears, what good is love, that no one shares. And if my life is like the dust, ooh, that hides the glow of a rose, what good am I? Heaven only knows. Lord, this bitter earth, yes, can be so cold. Today you're young, too soon you're old. But while a voice within me cries, I'm sure someone may answer my call. And this bitter earth, so bitter after all. Piosenka This Bitter Earth, czyli ta gorzka ziemia. No właśnie, na początku wspomniałem o poszukiwaniach pomysłu na audycję, o tym ziarenku, które nagle, niespodziewanie wpada do głowy i pęcznieje. Potem kiełkuje i wzrasta jako dziwny kwiat na jednolitym gatunkowo polu. Często dzieje się to na zasadzie przypadku, chociaż przypadków, tak mi się wydaje, nie ma. I tak właśnie było z tą kompozycją, która przed nami, a właściwie to niezwykłym miksem i splotem dwóch utworów, z czego jeden przed chwileczką właśnie wybrzmiał. Kiedy usłyszałem tę wersję, wiedziałem, że to właśnie ona stanie się tym dzisiejszym ziarnem. Teraz tylko potrzebowałem cierpliwości i dobrego gruntu, które darzycie. Niestety, szczególnie zimą, zapominamy, że pomimo ciszy i zmrożonej ziemi, życie w niej nadal jest. Jest ukryte tuż pod powierzchnią. Przekonałem się o tym, kiedy w połowie lutego tego roku porządkowałem wokół domu na wsi, wydawać by się mogło, suche i martwe krzewy. Ku mojemu zdziwieniu ich korzenie były nadal świeże. Po prostu było w nich oczekujące na swój odpowiedni moment życie, pomimo tej zmrożonej, a nawet gorzkiej ziemi, jak to śpiewa Dina Washington, zupełnie jak z nadzieją, która jest jak to życie i czeka na swój odpowiedni moment, nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że jej po prostu nie ma. This bitter earth, well, what a fruit it bears.

Mam nadzieję, że to było dla Państwa dobre, ważne i wzruszające 6 minut. Mam też nadzieję, że rozpoznaliście słowa i linię melodyczną z poprzedniej piosenki, oplecioną w tej wersji znaną kompozycją Maxa Richtera On the Nature of Daylight. Niezwykle szlachetny miks i splot, do którego tej zimy na pewno będę wracał nieraz w specjalnych chwilach. Mam wrażenie, że trochę spowolnił świat i czas, więc może warto to wykorzystać chociażby przez najbliższe 4 minuty. Spróbujmy zatem zatrzymać się jeszcze na chwilę, wyhamować oczami ten moment, sytuację, w której obecnie jesteśmy. Zachowajmy obraz, na który teraz patrzymy, zupełnie jak zdjęcie w zwolnionym tempie, bo taki właśnie tytuł nosi ta kompozycja zespołu Solomon Grey. teraz piosenka, która zagościła w moich uszach już jakiś czas temu i została w nich na długo. Wiedziałem, że kiedyś będę chciał ją Państwu zaprezentować. Powodów jest kilka. Przede wszystkim cenię sobie jej klimat, który jakoś tak idealnie wtapia się w obecną rzeczywistość, podbija ją, wstrzela się w tematykę dzisiejszej audycji, a jednocześnie poprzez tempo i podskórny puls nie pozwala nam spocząć. Cenię też elektroniczne brzmienie tego dwuosobowego zespołu, dwójki muzyków, którzy, jak sami twierdzą, są gdzieś na granicy jawy i snu, syntezują chłód i ciepło, snując przy okazji nostalgiczne refleksje. A jednocześnie jest to muzyka zwarta, ciekawa pod względem konstrukcyjnym i pomimo tytułu We mgle, proszę się nie dać zwieść za bardzo temu tytułowi. Zespół Rozbój w biały dzień, bo taka jest ich nazwa, na pewno nie pozwoli nam się w tej mgle rozpłynąć. Poczekaj, już jadę. Twój zarys w szarej mgle za oknem zawisnął na niebie ptak niesiony jest przez wiatr. Tylko czy w dobrą stronę? Wokół tylko mróz. Czuję go na sobie. Zamarzam w dziwnej pozie. Co ja teraz zrobię? Skąd wieje najzimniejszy wiatr? Tak długo łudziłam się, że to najgorsze dawno za mną, a tu nawet jeszcze nie spadł. I jeszcze jeden polski akcent, którego nie mogło dziś zabraknąć, a który dosłownie dwa dni temu przyszedł na ten zmrożony świat pod postacią albumu Limbo, za którym stoi młody, ale jakże zdolny i przede wszystkim wyrazisty artysta Ignacy Błażejowski, czyli Ignacy, razem z Błażejem Sudnikowskim, czyli Lesmanem, stworzyli naprawdę wyjątkowo klimatyczny album. Takich brzmień na polskiej scenie muzycznej chyba jeszcze nie było. O nich będzie na pewno głośno i do tej dwójki muzyków będę wracał. A tymczasem tytułowa piosenka Limbo z pięknym, początkowym, rozkołysanym pianinem przywołującym skojarzenia z piosenką Daydreaming zespołu Radiohead. A tuż za tą barwą głos Ignacego, który przeniesie Państwa z tego zimowego świata wprost do środka ciepłej kieszeni. Ty chcesz mnie na już, jak w kieszeń mnie włóż i wyjmij za miesiąc lub dwa. Ty dobrze mnie znasz, choć krótko tak. Skąd wiesz, że to właśnie ja? Nie wiem jak Państwo, ale mi jakoś tak zwyczajnie zrobiło się po prostu dobrze i błogo. Akurat kiedy musimy się powoli żegnać. Ale to nic, przecież za chwilę, dosłownie za dwa tygodnie znów się spotkamy, a przez ten czas proszę sobie robić małe, pozytywne doświadczenia z tymi krótkimi, zimnymi dniami roku. Jak mówiłem na początku, oprócz wymiany opon na zimowe, warto na ten czas zmienić też muzykę, która pozwoli nam poczuć się bezpiecznie, czego sobie i Państwu życzę. A to była audycja Pianokrąg, którą realizował Filip Wolski, wydawała mi Halina Bieńko. Ja nazywam się Bartek Wąsik i dziękuję za dzisiejsze spotkanie.